أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ذوق شوق نال اچھی بات الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين معزز مسلمان بھائیو السلام علیکم جناب محترم المقام قاری ظہور احمد قادری صاحب اور اہل علاقہ نے مل کے محفل سجائی اے اہل خانہ جنہ دے سامنے جناب تشریف فرماؤ اللہ جل شانہ حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تے جوڑیاں دا صدقہ غلطی کوتاہی معاف فرما کے اس محفل نو قبول فرماوے پہلی مرتبہ میں تواڈے اس گاؤں دے اندر حاضر خدمت ہویا میں جناب دے سامنے جب تک اللہ تعالی نے چاہیا جس موضوع تے گفتگو کراں گا وہ ہے اتباع مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اتباع دا مطلب اے وے کہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے اقوال نے ایک آپ دے افعال نے ایک آپ دے احوال نے سرکار دے قلبی احوال مبارک ہوتے انہاں دے نال ہی نے یعنی انہاں وچ اتباع نہیں ہو سکتی اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ دے اقوال اور افعال دے اندر اقوال دا مطلب ہے جو آپ فرمایا ہے افعال دا مطلب ہے جو آپ کیتا ہے گل سمجھ آ رہی ہے تو سوائے او کام جڑے آپ دی خصوصیات چونے یعنی آپ لاری خاص نے کوئی دوسرا نہیں کر سکدا جی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دیاں نو ازواج مطہرات با یک وقت گھر والیاں رہیاں نے اون خاص ہے حضور دا امت آستے صرف چون دی اجازت ہے اس تو اتے نہیں رکھ سکتے اور انہاں وچ وی عدل شرط ہے جے عدل نہیں کر سکدا تے پھر حرام ہے یا پھر اس طرح کرے کہ پہلو بخشوا لوے سارے ہاں تو وعدہ گھاٹا قیامت والے دن پھڑی نہ کھڑیاں ہوئیاں میں مہربانی کریا جی تو خصوصیات نبی پاک دیاں ایک پاسے رکھ لو حضور دے اقوال مبارک اور افعال مبارک کچھ نبی سرکار دی تابداری ہر امتی تے فرض ہے میری گل تے غور کریا جی ہر امتی تے بلکہ جناب سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اللہ دے نبیاں وچوں نے نا، جدو آپ نے زمین تے آنا ہے لوکاں دے سامنے، تے انہاں سرکاراں نے جنہ چیر اس دھرتی تے رہنا ہے نبی سرکار دی شریعت دی تابعداری کرنی، انہاں دی اپنی شریعت جیڑی سی عیسیٰ علیہ السلام والی او رہ گئی، حضور سرکار دے تابعدار بن کے رہن گے۔ حضور نے فرمایا لو کان موسیٰ حیاً لما وسعہ الا اتباعی، ایک گل آپ نے ادو فرمائی جدو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہودیاں دے مدرسے گئے، آن کے حضور دی بارگاہ وچ عرض کیتی حضور میں آ گلاں وی اتھوں سنیاں تے آ وی سنیاں تے تہاڈی بڑی سونی تعریف کردے نے یا رسول اللہ، تے آپ سرکار دا چہرہ مبارک سرخ ہونا شروع ہو گیا غصے تے غضب دے نال، تے حضرت صدیق اکبر نال بیٹھے آن، آپ فرماندے نے عمر حضور سرکار دا چہرہ نہیں پہ وینا، تے جدو صدیق نے گل کیتی تے حضور سرکار بولے فرمایا اے عمر او کیڑی شے وے جیڑی میرے قرآن اور شریعت وچ نہیں لبدی تو یہودیاں کول لین گیا وے، تن پتہ نہیں لو کان موسیٰ حیاً لما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تے انہاں نوں ہی میری تابعداری کرنی پینی سی، یعنی اگر ظاہری حیات دنیا نال، کیونکہ انبیاء علیہ السلام دا اس دنیا دے اتے زندہ رہنا یہ اجماعی عقیدہ ہے، حتیٰ کہ دیوبندیاں بھی اپنیاں کتاباں وچ لکھیا ہے، دیوبندیاں دی ایک کتاب ہے المحند علی المفند، اس دا اردو ترجمہ عقائد اہل سنت دے نام تے، عقائد اہل سنت اور عقائد اکابر دیوبند نام تو بازار وچ ملدا ہے، اس وچ انہاں لکھیا اپنا عقیدہ کہ ساڈا عقیدہ ہے نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء دنیاوی زندگی نال زندہ نے، توجہ ہے نا، تو آکھو نا سبحان اللہ، یہ تو آکھ دے رہے جے شاہ صاحب تواڈے نال بڑی کوشش کیتی ہے پر تساں بولے نہیں، تو سامی ساو کھاتی تھی بھی ساڑی کی در سرخی نہ لیا جاوے بھی مول بھی جڑا بولن در زور رکھی کلا ہے، میں صرف اس واسطے بھی تہاڈی توجہ میرے حال روے، اس مقصد واسطے بھی ایک توجہ روے دوسرا نال اللہ سونے دا ذکر بھی ہوندا روے گا، تو غور نال سمجھا جے سونے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار نے فرمایا اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو کدی تابے داری کر دے، فرمایا میری تابے داری کر دے، ہن گل سمجھا نے سونے نبی سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور جملہ انبیاء علیہ السلام زندہ نے، ساڈا عقیدہ میں گل وچ بیان کر کے کھلے لفظاں جاواں، شرمانا نہیں چاہیے اپنا عقیدہ بیان کر دیا، ہاں تے کئی تگڑ بگڑ پاؤن لگ پیندے نے جناب مانڈا مانڈا ہے، مانڈے منڈے والے منافق ہوندے نے بغیرت ہوندے، مومن جڑا او کھری ٹھوکویں گل کردا اپنے عقیدے نو اپنے ایمان نو ڈنکے دی چوٹ تے بیان کردا، ساڈا ایمان عقیدہ ہے، انبیاء علیہ السلام دی موت اسی طرح جویں فرشتے چھپ کے چھپے ہوئے نہ ساڈیاں نظراں تو، انبیاء علیہ السلام لک جاندے نے ورنہ ہوندے ساڈے جناب والا اس دنیا دے اوپر، یہ تمام امت مسلمہ کا اجماعی عقیدہ ہے، اس عقیدے دے خلاف نظریہ رکھن والا مردہ سمجھن والا کافر ہے، بے ایمان ہے، لعنتی، او دا جنازہ ہوئے شریک نہ ہو مسلے دے کھلوتا ہے سمجھ خنزیر کھلوتا ہے، توجہ ہے، اس مسئلے نو میں ثابت کرا قرآن حدیث نال تے وکھرا ایک موضوع ہے، تمام عقائد دی کتاباں وچ لکھیا انبیاء علیہ السلام حیا زندہ نے، حضور نے فرمایا ان الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں نماز ادا فرماتے ہیں، ساڈے نبی دا فرمان تے ساڈا اوہ ایمان، جڑا نہ مننے پکا ہے شیطان، ساڈا کتھوں لگدا ہے بھائی جان، توجہ ہے نا، ہاں اے بے ایمان منافق جڑے جناب سارے بھرا بھرا نے جی، کسے نو کچھ نہیں آکھنا چاہیے، میں کہ بھاویں پیو دے سر وچ لتر ماردا ہوے آکھنا کچھ نہیں چاہیے، نا نہ مراد ساڈا میں کیا دین ہے ساڈا دین آخدا برے نو برا آکو چنگے نو چنگا آکو مندے نو مندا آکو عالم نو عالم آکو جاہل نو جاہل آکو اے نہ بھی ہووے چور تے تو آکھے بڑا حاجی صاحب تے سویرے جگا لوٹی کڑا ہووے اون تو ایس ایس گھر دا جو آ مہمان بنے تیرے نال ہووے بندہ تو ہووے چور تے تو انہاں نو آکھے جی اے دی برائی نہیں کرنی جی اے بڑا بہترین بندہ جی سبحان اللہ جی کسے دا مال پیا ہووے تے کوئی نہ ویکھدا ہووے ہتھ ہی نہیں لاندا تے او تیری زبان تے کر گئے جان گئے اعتماد ادھی رات نو پتہ لگنا سویرے شما گھر ویلا ہی ہونا تو انہاں مڑ تینو آکھنا تیرا خانہ خراب ہووے اے تینو ہونی لگی سی اے جناب مطلب ان دی صفائی پیش کرن ساڈا جگا برباد کر دتا اے تیرا فرد بندا سی اے برا چور جو سی سانو دستا چور ہے حضور یاد رکھنا نبی پاک سرکار فرماتے ہیں حضور دی حدیث ہے برے دی برائی اس واسطے بیان کرو تاکہ لوگ ادھر فتنے تو بچ جان سرکار دی حدیث مبارک ہے آکھو نا سبحان اللہ تو جناب والا اے امبے ساڈا عقیدہ امبے علیہ الصلوۃ والتسلیم دے بارے تو اتباع مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم امت کی نہ لواں جب امبے علیہ السلام دوتے بھی اتباع مصطفی فرض توجہ ہے نا یعنی اگر بظاہری حیات انبیاء ہوتے تو ان پر بھی اتباع مصطفی فرض ہوتی ٹھیک ہے نا اس نال کسی دا اختلاف تے نہیں تائیوں ہی رب سونے نے فرمایا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی میری اتباع کرو اے آیت اس واسطے اللہ نے اتاری کہ یہودی اپنے آپ نو آخدے سن اساں اللہ دے محبوب ہاں نحنو ابناء اللہ و احباؤ اساں نعوذ باللہ اللہ دے پتر ہیں اللہ دے محبوب ہیں اونے کو سانو ساڑ لے اساں دے اللہ دے پیارے ہیں اپنے آپ دا دعویٰ رکھدے سن یہودی عیسائی اپنے رنگ رنگ ایک دوسرے تے پاؤندے سن کوئی پیلے رنگ پا لینے کئیاں نے رتے رنگ پا لینے آکھنا اس رنگ نال اساں اللہ دے محبوب بن گیا اللہ وحدہ لا شریک مولا نے قرآن اتاریا قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب انہاں نو فرما دے اگر تساں اللہ سونے نال اللہ سونے نو محبوب بنا دے جے تو فتبعونی تساں میری تابعداری کرو اللہ تانو اپنا محبوب بنا لوے گا کی مطلب رب سونے دسیا وے میری محبت حاصل اس بندے نو نہیں ہوے گی جڑا رنگ پیلے تے رتے پاوندا وے کئی ساوے رنگاں نال اللہ دے محبوب بننا چاہندے نے کئی پیلے تے رتے رنگاں نال کالے رنگاں نال اللہ سونے نو رنگاں نال نہیں لگدی رب سونے نو ایک نبی دے دین شریعت دا رنگ چاہیدا وے جڑا او رنگ اختیار کر لیندا وے اللہ سونا اونوں وی اپنا محبوب بنا لیندا وے ہاک چار یار توجہ ایسا ہی ذرا آکھو نا سبحان اللہ خدا دیا بندیا در ویخ اگر تینو کسے نال پیار ہے اگر پتر نال پیار ہوے پتر دی شکل دا بندہ نقش نین تھوڑے جرل دے ہومن تنو کراچی مل جاوے انو بار بار ویکھیں گا انو آکھیں گا یار میں انو بڑا چنگا پیا لگنا وے تیری شکل تیرے نقش نین میرے پتر نال لڑ دینے میرے محبوب نال لڑ دینے میرے بیلی دے نال لڑ دینے اللہ دے بندیا معلوم ہو دستور ہوئیے جڑا محبوب دے شکل چ آ جاوے او بھی محبوب لگن لگ پیندا وے اللہ سونے ہکو محبوب بنایا اے اس محبوب دے رنگ چ جڑا نظر آوے رب سونا او دے نال وی پیار کرن لگ پیندا وے توجہ ہے ذرا آکھنا سبحان اللہ خالق کائنات اس نال بھی پیار فرماؤ لگ پیندا ہے جڑا محبوب خدا دی تابیداری دے رنگ چا جاوے. اللہ وحدہ لا شریک مولا سونے نے یاد رکھنا رب سونا نہ قد ویکھدا ہے نہ کاٹ ویکھدا ہے نہ شکل ویکھدا ہے نہ رب سونا برادری ویکھدا ہے. مت سمجھے رب خانہ نال پیار کردا وے سجدہ نال پیار کردا ہے تے جلیا نال نہیں. نا نا رب اے برادریاں زمین تے آن کے بنیاں نے. تو ایتھے راجپوت بنیا ہے جدو تیرے جسم دے اندر اس پنجرے چ جان آئیے اس لے آن کے تو کوئی راجپوت بن بیٹھا وے کوئی خان بن بیٹھا وے کوئی جلایا موچی تیلی جویں جویں دے کم پھڑ دے گئے نے اوویں اوویں دی برادری بن دی گئی ہے. ہاں جی اللہ فرماؤندا ہے قبیلے اساں برادریاں جڑیاں بنائیاں نے محل تہاڈی پہچان واسطے بنائیاں نے. خدا دے بندیا توجہ فرما رب دی بارگاہ دے اندر جدو روحاں سن کوئی برادری نہیں سی جدو زمین تے آ گیا وے اسلام آن کے تینو پھر عالم ارواح وچ لے جاندائی کیونکہ اسلام روح دا دین ہے. اے جدو واپس روح والے پاسے لے جاندائی پھر اس لے تیری جناب برادری سمجھ مک گئی پھر برادری تیری حضور سرکار دے دین والے بن جاندے نے. جو ہے ذرا کھو نا سبحان اللہ کئی بیلی موٹر سائیکل پا ویندے نے اسے ترقی سارے دا بیڑا کر کیتا جے توجہ ہے ذرا. ہاں اے سارے دا جڑا دین تو مسیح تو دھیان ہٹیا کھڑا ہے نا اسے ترقی کیتا جے. ہاں جی مولوی جو ویکھیا او بھی مسیح چھڈ گیا انہاں کہو جاؤ قسم نو کھا مار پیو ادے دشائی کو نہیں لبھی عزت ہے کو نہیں عزت ہے تے ادھر ہی توجہ ہے. جے پیر ویکھیے انہیں آستان چھڑ دیتا وے او بھی ادھر ہی لندن والے پاسے مر کھلوتا وے. خدا دے بندیا غور فرماؤ مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے برادری دے فخر ناز آندے نے نا چار بندے بہ جان اوئے او ایک کئی نائی ایک کئی موچی ایک کئی تیل تے اے خان مڑ لات لات رکھ کے نا تے پھر موچیاں تے تیلیاں دے مذاق اڑاوے اوئے اے بیچارے اکھے جلایا ہے بیچارے عقل تو پیدل ہان ہائے جلایا جو ہے مڑ مڑ جلایا جو ہے میں کیا ہو جی تو جم دے عقل والا پیدا ہویا اے بیچارے گئے گزرے نے ہیں. خدا دی قسم کر کے انا اے برادریاں تے ناز ابو جہل اوری کردے سی. کون کردا سی مدینے دا تاجدار جدو آئے نے اے زمانہ جاہلیت دیاں لانتا آقا انعامدار نے پیر تھلے رگڑ کے رکھ دتیاں. حضور نے فرمایا رب دی بارگاہ وچ برادری نہیں چلدی اللہ دی بارگاہ وچ عزت والا ہوے جیڑا تقوی تے پرہیزگاری تے میرے دین دا تابعدار ہوے گا. اے جلایا تے موچیاں دیاں جنیاں گلاں بڑیاں پھر دیاں سب لانتاں سب شیطانیاں یہ جھوٹے اور کمینے لوگوں کی بنائی ہوئی کہانیاں ہیں. حبشے دا بلال ابو جہل جیسا قریشی اس دی جتی دی ناک برابر نہیں بن سکیا کیوں اس واسطے ابو جہل نو اسلام نے رد آئے بلال نو اسلام نے اپنی گود وچ بٹھایا ہے. آکھنا سبحان اللہ. اسے واسطے اللہ وحدہ لا شریک مولا نے حضرت بلال حبشی نو پنج وقتی بانگ تے مقرر فرمایا سی. تو کی سمجھ لے صدیق اکبر نو بانگ کو نہیں سی ہوگی عمر نو نہیں سی ہوں گی مولا علی نو نہیں سی ہوں گی رب اینا نو بانگا بڑھاؤں دا قریشیہ نو نماز دواستے آن آستے دکت نہیں سی ہونی اندر کون نہیں سی پینی برابر دی برادری آلا کھلوتا ہے. رب آکھیا اعلان ہوگا میرا کرن والا ہوے حبشی پھر میں ویکھاں گا ہن کیڑا قریشی ہے جڑا گاٹے بھرنے ڈھا کے میرے مسیح تے چاوے میں ویکھاں گا میرا بندہ کیڑا حبشے دے بلال دی برادری تے جاندا ہے یا حبشے دے بلال دے دین تے جاندا ہے راکھنا سبحان اللہ او گل ایویں نہیں ایمان نال دسو اوے تگڑی برادری والا بندہ بلاون آیا کھڑا ہوئے پھٹ نس کے جاویں گا چھوٹی برادری والا ہوئے پھر تینوں اندروں پینی ہے کوڑ یار ہن این دے واسطے ٹر جاواں اے دے سدے دے اوتے اے دے اعلان دے اوتے رب سونے او برادری والے فخر تے ناز دے گاٹے مروڑن کیتے ایہ شیطانیاں دے تروڑن آئے اینا دے گاٹے مروڑن آئے راکھنا سبحان اللہ توجہ ہے نا آج پتہ لگا نے بلال کیوں منتخب ہویا صدقے جاواں اس واسطے حضرت سیدنا فاروق اعظم سرکار عمر بن خطاب جڑا قریشیاں دا سردار سی سفیر قریشیاں دا عمر ہوندا سی زمانہ جہلیت دے اندر جدو حضرت بلال نو نبی سرکار دے دین قبول فرمایا وے حضرت عمر بن خطاب جدو بلال نو بلاوندے سن آندے سن یا سیدنا یا بلالو اے ساڈے آقا بلالا ادھر آو کی فرماوندے سن آقا کی آخدے سن بولو تے صحیح ہن ایمان نال دس آقا برادری نال بنیا ہے یا نبی دی تابعداری نال بنیا ہے خدا دیا بندیا تائیں حضرت سیدنا سلمان فارسی جڑا فارس چھڈ کے وکدا وکاندا آیا ڈھیندا ڈھواندا آیا تھاں تھاں ترلدا آیا غلام زر خرید زر دا پیسے دے پچھوں وک وک کے پیا ہوندا وے جدوں مدینے دے تاجدار نے خرید کر لیا سی حضرت سلمان نو پوچھا گیا سلمان تیرے باپ دا نام کی اے آپ نے فرمایا میرے باپ دا نام اسلام اے کی نا ہے اسلام ہے وہ سلمان آ تیرے باپ دا نام اسلام ہے او دے عیسائی سی فارس تے رہن والا سی اون دا نام اسلام تے نہیں سی فرمایا جھلے ہو جدو مدینے دے تاجدار دے دین چا گیا ہن اکو ہی برادری رہ گئی ہے توجہ ہے صحیح غرض کے خالق کے کائنات دل ویکھدائی اسے نہیں ویکھنا قد کڈا ہے شکل کیویں دی اوتھے شکلاں دے نہیں اوتھے ویکھیا جاندا اے دل اے دل نبی دی تابعداری دی محبت دا جذبہ تے محبت کنا رکھدا ہے حضرت سخی سلطان باہو فرماؤندا ہے سنا دیا ذرا ذوق تازہ ہو جاوے سلطان العارفین فرماؤندے نے دل کا لے لالو پیارے سبحان اللہ خدا دیا بندیا توجہ فرماتا ہی اللہ سونے دے فقیر کئی جلائے ہوئے نہیں کوئی موچی ہوئے نہیں رب سونے کسے برادری نو محروم رکھیا نہیں توجہ ہے میں سوچدا سا اپنے آپ دے اندر کہ گجر بڑے لڑاکے ہوندے نے انہاں وچ ولی کتے ہونا ہے پھر میں کتاباں پڑھیا ویکھیا ایک گجر سی جدا نام شیخ جمال سی اللہ سونے دا فقیری ولایت پائی کیویں توجہ فرما انہاں دا کم سی دیگ کھانے دی پکا دے سر دے رکھ دے سن پھر دیا رہنا تر دیا رہنا جتھے کوئی بھکا مل جاونا انہوں اتھے ہی روٹی کھوا لے توجہ ہے ہن تے اپا رٹے مکائی کھڑے ہاں مہمان نظر آوے تے منہ لکا لینے آ شہر آوے تاکہ ترقی ہو گئی کی جی اوتھے ہوٹل کھلے کھڑے پہلو جاندے سن تے اگلے باندے سن دروازے کھول دے سن خدمت ہوندی سی ہے مہمان نوازی ہوندی سی تے مسلمان بھرا ایک دوسرے نال محبت اور خدمت دا جذبہ پیدا کر دے سن ہون جاؤ تے صحیح ہوتل کھلیا کھڑا ہے جڑا جاندا ہے پیا او پہلو جیب وچ ہاتھ ماردا ہے رات نو کرایا وی ہے رہن جوگا کوئی نہ آ کے روٹی وی کھاواں شادیاں وی ہن ہوٹل دے اوتے سمجھ آئی نہیں اوتوں آندے نے ترقی پئی ہوندی میں کہ نا پتر ترک گئی پئی ہوندی تہاڈا کھانا خراب ہوے ڈنگر والے کم کیتی کھڑے اوے تے ڈنگر نے جنہاں کول ڈنگر ٹورا ہوے تے ڈنگر اگوں منجی تے انسان کیا کرنا ہے تے جے انسان ہی ہن نا مراد صلہ مارن تو کیا کھڑا ہوے آکھے او ہوٹل چاہے آپ کھانا کھائیں میں بعد میں آپ سے ملوں گا تے جے دعوت دینی وی ہے تے کرنی وی ہے کسے دی صرف چاہ تک چاہ سگریٹ دو چیزاں کھڑیاں نے اس قوم دے واسطے دعوت نامہ سبحان اللہ خدا دیا بندیا غور فرما شیخ جمال گجر سر دے اوتے حالے شیخ نہیں سی بنیا نیرا جمال گجر ہی سی سر دے اوتے کھانا رکھ کے ڈردا پھردا جتھے روٹی بھکھا ویکھنا روٹی کھوانی سیانے آندے نے ہر آون والے دی عزت کر مہمان دی کوئی پتہ نہیں خضر وی وچ آ جاوے شیخ احمد اودھی انڈیا دے اندر اودھ ایک علاقہ ہے اس علاقے دے اندر بزرگ سی شیخ احمد اودھی اودا نہ سی تین دنہ دا گھر دے اندر اللہ دے فقیر دے فاقہ سی شیخ جمال دے قسمت سونی دے گتاری گھر کھوایا کھا کے فارغ ہوئے رب دا فقیر موج جایا آندا جمال گجارا اج تو بعد شیخ جمال اوہی شیخ احمد اودی سرکار قربان جاواں انہاں دے آستانے دے اک کتی رہندی ہوندی سی او کتی سو پئی شیخ اودی سرکار نے علاقے سارے بندیاں دی دعوت کیتی کتی سوئی دعوت بندیاں دی ہوئی سارے اکٹھے ہوئے دیگا چڑھ گئیاں کھاندے نے پایا خرچ مرچ کر کے اتو شیخ جمال گجر نے شکایت بھیجی سونیا میرے نال پرانی دوستی سی مینو دعوت نہیں جے کیتی سارے شہر بلایا جے آپ نے فرمایا جمال شیخ جمال اے تمیخ میں دعوت کیتی کیڑی شاید کتی سوئی سی او دی دعوت کیتی اے دنیا دے کتیاں نو بلایا اے تو تے رب دا بندہ سہے توجہ ہے رب سونا خدا دی قسم کر کے آنا اس دی بازا بارگاہ دے اندر نہ ذات پات نہ برادری وی آئی پی دیا وانتا آجی آئی کھڑیاں جس گڑی تے چڑھن لگو بار کھلوتا وی آئی پی سیٹ آئے جی اس کو چھوڑ دیں یہ وی آئی پی ہے میں کہا جی وی آئی پی کا مطلب بھی جانتے ہو آخر نہیں میں کہا اس کا مطلب ہے یہ بہت بڑے بغیرت آدمی کی سیٹ ہے وی آئی پی وہ ہوگا جو بہت بڑا کنجر ہو بغیرت ہوگا ظالم ہوگا لٹیرا ہوگا خون خار ہوگا نہ ماں دا نہ بہن دا نہ پیو دا نہ دین دا نہ ایمان دا نہ ملک دا نہ قوم دا نہ کسے دا ہر کسے دا ایک ہوگا اپنے ڈھڈ دا تے لٹڑ کھان جوگا اس کو وی آئی پی کہتے کیا کہتے ہیں آخا بھائی مانا نبی سرکار کی امت میں کوئی وی آئی پی نہیں چلتا حضور کی امت میں مقام اس کا ہے جو باب فرید جیسا راکھنا سبحان اللہ خدا دیا بندیا توجہ فرما حضرت سلمان فارسی پوچھا گیا تیرے باپ دا نام کی فرمایا میرے باپ دا نام اسلام ہے کی نا ہے خدا دی قسم کر گیا نا دین ساریاں برادریاں وچوں ایک وکھری برادری تیار کردا ہے جنوں نبی سرکار دے دین والی برادری آخدے نے علامہ اقبال قلندر لاہوری فرماؤں دے فارغ اٹینشن سٹنڈے ٹیز تے کھوتے آلیاں لگتا مسلمان جو آپا ہوئے جی اسلام دی خدمت آلیاں زبان آپا نو کیوں سانو تے یہودیاں بھی خدمت آلیاں کلندر لاہوری جان دیو کلندر لاہوری علامہ اقبال جڑا داڑی منہ سی پینٹ شرٹ پاندے سن جدو وکالت کردے سن وکالت کر کے جدو واپس آنا نا گھر دے اندر تے اپنے خادم نوں ہوندا نا تے ہوندا نا سی غلام محمد آکھنا غلام محمد اوے باندراں والے کپڑے لا لے تے بندیاں والے لایا پینٹ شرٹ نوں علامہ اقبال آندا سی باندراں والے کپڑے تے آکھنا نا بندیاں والے لایا تے وچ رہیا اے حضور دا معجزہ سی علامہ اقبال خود ایک معجزہ ہے مصطفیٰ حضور نے فرمایا اوئے انگریز آلو ساڈا غلام رہے گا وچ تواڈے شکل تواڈی بنا کے تے تواڈے او رگڑے پٹے گا متاں دیو گے اپنے جمدیاں نوں وی اقبال جڑی ساڈے نال کر گیا دعائی خود اینی تے مولوی وی نہیں کر سکے جڑی اے کر گیا ہے اینوں تے اساں اپنا سمجھتے رہے ہاں اے تے کوئی ہور ہی خدا دی قسم کر گیا تاہیو اللہ میں خود فرماندا واندا جو تو میں ٹر گیا سارے آکھن کے میرا بیلی سی پر انہاں نو پتہ نہیں چے گفتو با کے گفتو آز کجا بود میں کی آندا رہا کنو آندا رہا تے کدیاں گلا کردا رہا ہاں اس بیچارے شکل وٹائی ایک تے سکول والا جڑا طبقہ او ویکھیا نا مغربی یہودی پاسے وڑیا جاندا یہودی کٹر چھالا ماری جاندے نے پے اس آکھیا اوے انہاں نو سمجھاونا ہے ہوں جی وہ داڑی رکھ لینا تو انہیں تو دعائی خدا کی خورو پٹ لینے سن یہ آخنا بھی واہ یہ مول بھی بچارا یہ پتا کی ترقی ہوتی شاید کہڑی ہے اور سا کہ پتر چنگا ہوں منہ تو تھوڑے والا بناوا گا تو گل مدینے کے تاجدار کی کرا گا توجہ ہی نہیں تو ادھر انگریزوں کی سازشاں انہیں سمجھنیا سن تھی فرماندا مثال ماہ چمکتا ہے میرا فکر بلند مثال ماہ چمکتا ہے میرا فقیر بلند مثال ماہ چمکتا ہے میرا فقیر بلند کہ ظلمت شب میں بھٹکتے نہ پھرے راہی اللہ میں اقبال فرماؤں گا مسلمان پیو دادے دیا برادریاں تو ویلا ہو جا حضرت سلمان وانگو اسلام دا پتر بن جا تعصب دا شکار ہویا نا تے لانا تو اتھو تک پائی کھڑی ہے پنجابی پٹھان دا گڑا وڈی کھڑا ہے پٹھان مہاجر دا کراچی سندھ وچ جی نہیں پے سکدے کٹھے اس کو کہتے ہیں لسانی اور قومی فسادات ذات پاک کے فساد یہ فساد میرے آقا انعامدار یہ فساد ختم کرتے ہیں کیونکہ رنگ مصطفیٰ ایک ہی عطا فرماتے ہیں دراک نہ سبحان اور رنگ کیڑا ہے میرے سرکار دے دین والا رنگ فتح بہونی اے رنگ وہی ہے جس رنگ دی گل اینا لفظاں وچ کر دینا پاک پتن دیا او رنگ سالا چوری رنگ مسکین دی پاک پتن دیا اے کوئی سالا رنگ نہیں پیلا نہیں کالا نہیں ہے بے رنگ رنگے پاک پتن دیا او رنگ سالا چوری رنگ مسکین رنگ ہوے خاص مدینے رنگ ہوے خاص اوے مدینے رنگ ہوے موئی نو دین دی او پاک پتن دے رنگ سالا چلری رنگ سکین دی رنگ ہوے خاص ਸੌਕ ਲੜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਪਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਰੰਗ ਹੋਵੇ ਓ ਛੱਡ ਝੂਠੇ ਮੁਸ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਛੱਡ ਦੇ ਇਹ ਲਾਂਤੀ ਰੰਗ ਨੇ ਇਹ ਰੰਗ ਛੇਤੀ ਉਤਰਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕਬਰ ਚ ਜਾਂਦੇ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚ ਕੇ ਜਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਤਾਰਾ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਤਰ ਸਕਦਾਵੇ ਨਾ ਕਬਰ ਚ ਉਤਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਦਾਨੇ ਮਹਿਸ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਰ ਸਕਦਾ خدا دیا بندیا غور فرما صدقے جاواں خالق کائنات نے نبی دی تابعداری ہر ایک مومن دے اوتے بولو بولو ہر مومن تے حضور بادشاہاں دے وی اسی طرح بادشاہاں دے وی رسول قاضیاں ججاں دے وی اسی طرح نا تاجراں دے وی خانہ تے چودھریاں دے وی مولویاں دے وی داڑی آلیاں دے وی داڑی منیاں دے وی برابر نے کوئی فرق آیا کوئی ماسا کسے دے زیادہ نے جا سارے دے برابر نے ٹھیک ہے نا ہر ایک تے نبی دی تابعداری فرض ہے کی مطلب فرض دا جدوں حضور دی تابعداری بادشاہ چھٹے گا تے فوراً مسلمان بولے گا شرم کرے آقا نامدار دی خلاف ورزی پہ کر دے تانو شرم نہیں ہوندی وہ تو وہ محبوب ہے حکم کر دے تو اللہ بھی نہیں ٹالتا تے تو کون ہے جو نہ مننے تے پھر اگلا قدم میں اٹھاندا ہے وہ آندا جے تو اس دا نہیں نہ منے تے آپا تیرے حکم نو پیر تلے رکھ دتا اعلی یزیدا اے یزیدا جے تو مدینے دے تاجدار دی تابیداری چھڈیو آپا تیری چھڑ دتی وہ آندا ہے میں وڈ دیاں گا وہ آندا ہے کوئی نئی گل حضور دے غلام ڈی گئی سبحان اللہ سبحان اللہ وہ آندا ہے میں تینوں انج کر دیاں گا میرے مدینے دے تاجدار نے فرمایا جڑا بندہ فرمایا حضور نے سید الشہداء شہیداں دا سردار میرا چچا حمزہ وے دوسرا او شخص ہے جڑا حاکم نو سچی گل آکھے بادشاہ نو سچ آکھے میرے دین دی گل آکھے بادشاہ نو قتل کر دے میرے آقا نے فرمایا او سید الشہداء ہے بولتے صحیح کون ہے تیرا مولوی واسطے کھورو پتی کھڑا ہوندا تو میں حق آکھنا وی بہادر کا کام ہے اپنے تو تگڑے نو حق کر دے ساڈا تے وہ حال بنیا کھڑا نا وہ چیڑا آیا نا باز تے چیڑے بیٹھے سن درختوں پہ اتو آیا باز انہیں آکھے ہوئے ساڑھے ہوندے ہیں بولنا تو چڑا آندا ہے سرکار بار دے تو آٹی شاہی یہ کارویج نہیں پہنکڑ دے ساڑھے چودرا ہٹ ساڑھے جڑے اتو بیٹھے نے انہاں دی چودرا ہٹ نری عوام آستے بار چوئے نے عوام نو ویکھن دے کلاش اوئے چل ادھر لا گڈی چل تے جے کوئی باغڑ بلا باغڑ بلا باغڑ بلا باغڑ بلا باہر دا نظر اے ماشاءاللہ لا چوہے او اے بے ایمان صدکے جاواں اس فاروق اعظم تو جن نے نبی سرکار دی تابعداری چاہی حکومت حق ادا فرمایا بڈڑی مائی جی آ گئی ہے عمر دے اگے کمزور گوڈے مودے مار کے بہرے آئے جدوں واری آئی ہے بار دے حکم بادشاہاں دی عمر دا نا سن کے کرسیاں کمبل لگ پیندیاں سن حاکم ہوتا وہی ہے جو قوم کے لیے نرم ہو قوم دا خادم ہوئے قوم اگے ہمیشہ اپنے آپ نو غلام بنا کے رکھے تے غیراں دے اگے اپنے آپ نو شیر بنا کے رکھے توجہ ہے راکھنا سبحان اللہ تے ساڈا وی وہی کام ہے الناس ولا دین ملوک ہم لوگ اپنے بادشاہ دے دین دے ہوندے نے ساڈی قوم دا وی زور ویکھنا ہوے تے مسیح تے ویکھیا جنہیں بڑھ جنہوں بڑھی کھلے مارے او امام آستے شیر میں اچھے بے کھو کھو پیا آنے سمائی کی تھی تیری ستھن بے کھو کھو پیا میں کہیں اندھی ستھن نظر آگیا آپ لائی پھر میں پرواہ کو نہیں اندھی ستھن کی تھی او تھلے نہ ہو اے چلے آ صدقے جاوا مولا حسین تو اے آنکھنا سبحان اللہ اور خدا دیا بندیا صدقے جاواں میرے امام حسن پاک سرکار قربان جاواں آپ سرکار تقریر فرما رہے ہیں دوران تقریر ایک بندہ اٹھ کھڑا ہویا آپ سرکار نو گالی شروع کر دتیاں گالی مند گالا مندا کو بولنا شروع کر دتا حضرت حسن پاک چپ ہو گئے جدو فارغ جناب گالا کڈ کے فارغ ہویا منبر رسول تو تھلے اترے جیب چوں حق جناب ہاتھ مار کے درہم دینار کڈے جنے کہے سن چادر اپنی اتاری اودے موڈے تے رکھ دتی حیران ہو گیا اندر سرکار ایک ہی فرمایا بلیا جو تیرے کول سودا سی تو او دتا وی جو ساڈے کول سودا سی اس او دتا توجہ ہے راکھنا سبحان اللہ ہائے ہائے صدقے جاواں سونے امام حسن پاک جے عوام دا بندہ ہے انج نیاز مند رہے تے جے حاکم وقت ہے تے پھر حسین دی بادشاہ بہادری ویکھ کیتی ہے پرواہ بولو تے صحیح حق آکھنا ہوگی تو تگڑے نو آکھنا توجہ ہے مثلا مولوی حق آکھے تے عوام نو آکھے کیونکہ مولوی عوام دا محکوم ہے معاشی طور تے عوام دا محتاج ہے عوام دا حق سن مولوی دا حق بندا ہے عوام نو سچ آکھے عوام دا حق بندا ہے اپنے حاکم نو سچ آکھے مولوی دے حاکم عوام عوام دے حاکم او انہاں دے حاکم اور ایک لائن ان چلنی چاہیے مولوی آکھے عوام نو عوام آکھے حاکم نو حاکم آکھے یہودی نو سمجھو ہے پر ہون کام سارا الٹا ہے تھلے ہی لگاؤ جنو ویکھو ہوا آندا مال بھی سیدھے ہو جانے نا دا کھان نہیں کھڑا ہوا اے سیدھے ہو جان تے ساری قوم ہی سیدھی ہو جائے جی اچھا میں نو ایک آندا ہے میں کہا جناب مولوی سیدھے ہو جان تے عوام سیدھی ہو جی بالکل جی بالکل ہے گل ہے کوئی میں کہ جناب اج تو بعد تساں تہاڈی چوری ہوے نا تے پرچہ مولوی کول کٹانا ہے کی خیال اللہ وہ آپ جو گئی نہیں میں کہ پتر بس اینی گل پیچھے ہی مڑ پے ہیں چلو چنگی گل ہے بائی پاس نیڑے آ گیا ہے کدھر دور نہیں نکل گیا ہے اپنے آپ نہ پیا نہ ہونا کہ مولوی آپ جو گا حاکم سیدھا ہوے ساری قوم سیدھی ہو جاوے توجہ ہے ذرا آکھو نا سبحان اللہ او کو گل پیڑ پلے پیندی نے پئی خدا دے بندے غور فرما خدا دی قسم کر کے آنا نبی پاک سرکار دی شریعت حضور دی تابعداری ہر ایک دے اوپر فرض ہے کوئی چھڑے گا تنقید او دے اوپر کران گے اعتراض کران گے اپا چپ نہیں رہنا کیونکہ اعتراض جے نہیں تے کافراں دے مذہب وچ نہیں کافر شراب پیون تے اعتراض نہیں کافر زنا کرن تے اعتراض نہیں کافر داڑھی مناوے اعتراض نہیں کافر ڈاکا مارے اعتراض نہیں بلکہ اگلے دن برطانیہ وچ اخبار وچ آیا برطانیہ والے نا ڈاکواں نے نا جج جگے رٹ کیتی رٹ ہاں جناب محترم ہم پر ظلم ہو رہا کی دوران ڈاکہ ہم پر گولی چلائی جاتی ہے ہم زخمی ہو جاتے ہیں لہذا ہماری سنی جائے پھر برطانیہ کے جج فاضل جج نے فیصلہ کیا $24,000 جرمانہ ہوگا اس گھر والے کو جو ڈاکوؤں کو ڈاکا مارتے ہوئے زخمی کر دیتا ہے ٹھیک ہے فیصلہ ہے کوئی نہ ترقی ہے کوئی نہ تو سمجھ لینی ہے لاکھ دی لعنت ہو جائے ترقی دے جنہاں دے استاد اج دے کھڑدلے ہون او دلیاں دی اترے ون کی ہے نا جے اک دلا اک کھڑدلا اک تگڑ دلا ਅੱਦਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਗੈਰਤੀ ਨੂੰ ਬਗੈਰਤੀ ਹਰਾਮ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੇ ਖੜਦੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਗੈਰਤੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਸਮਝੇ ਤੇ ਖੜਦਗੜਦੱਲਾ ਹੋਏ ਨਾ ਮੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਗੈਰਤੀ ਨੂੰ ਥੱਡੂ ਤਰੱਕੀ ਸਮਝੀ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਵੀ ਲਾਨਤ ਪਵੇ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖੋ ਹਮ ਤਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਬਣਾਏਗੇ ਮੈਂ ਮੁਕਾਲਾ ਮੱਲੋ ਬਣਾਓ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਫੱਕਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹਕੂਕ ਉਹ ਵਾਰੇ ਚ ਨੇ ਗੱਲ ہاتھ کھڑے کرو جنہ دے وارے اچھے کیوں جنو ویکھو دنیا تو چاند پر پہنچ گئی مولوی مسیتوں میں رہ گئے دنیا تو چاند پر پہنچ گئی یہ چاند پہ پہنچے کھڑے گئے یہ چاند پہ پہنچے ایڈا سور ہے باقی سرکار زمین پاک کر لینے باقی چاند دی لوڑ رہ گئی زمین تو فریادہ پی کر دیئے یا اللہ دو لطالہ ڈنگر کال دا مردہ تے آج مار جاوے جنہوں انسانیت دے ماننے دی خبر کو نہیں انسان ہوتا کی اے نہیں بے شعور ہے اے ماں کے لڑ لا کے ننگا ہویا کھڑا انگریز چند تے پہنچے تے چند بھی لانت پاوے، زمین تے روے زمین لانت پاوے. خدا دی قسم کر کے آنا، جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، باب فرید رنگا زمین تے بیٹھا ہوئے تے زمین بھی اودے واسطے چند نے. تے سور پاوے چند تو لایا ہوا وے، وہ کدی بندہ بندہ نہیں سیاح آدھے کھوتے نو جو سونے کی چادر پوا وہ کھوتا کہڑا بندہ بن گیا بن جاسی. حضرت بلال رنگا کھڈی دے کپڑے اج بیٹھا ہے، رب ناز کرتا ہے او فرشتے ہو ویکھو کھا تو سان دے سوئے خون خرابے کرن گے، ویکھا بلال نو تے ویکھو تواڈے رنگ لبو فرشتہ لبو تواڈے وچ ساڈے انج دے عاشق ہیں تے پھر فرشتے شرمندے ہو کے منہ ایسا سٹ لیندے نے حضرت جبریل ورگے پاندے نے سونیا اے ہر شے وچ ہی ساڈے نال نمبر لے گئے نے. توجہ ہے کوئی نہ، خدا دے بندے اور ہر ایک دے مول تابیداری رسول اللہ دی فرض اسی طرح ہی، لیکن اس ویلے داڑی والا حاجی حافظ عالم توجہ ہے، داڑی والا گناہ کرے سارے پہ جاتے، سویرے اخبار آئی تھی عالمی پکڑا گیا، ایک اخبار اخبار چوک کے بعد سجایا پھر مولی پکڑا گیا، مولی پکڑا گیا، دو روپے اخبار مولی پکڑا گیا، مولی وہ تیرا میں کیا ہوئے ہوئے میں کیا نا مرادا اے جڑا پکڑیا گیا ہے نا یہ دستا ہے پہ آپ یہ گناہ کبھی کبھی مخالا مل دے تو سا نہیں پکڑی دے کنو کنو پکڑا کوئی ایک ہوئے تو پکڑا ہر گھر کے اندر تے مکالے پہ ملی دے جتھے ویکھو اوتھے ہی میری پتلی کمر میں جادو نچ پنجاب نچ پنجاب نچ پنجاب آہا تے ہن کینو پھڑیے جی کھولی تے آپے پھڑی چڑا ہے اخبار تے آپے پیس لگنی ہے جو مکالا انہیں کدی ملنا ہے تے جڑے نت ملی کھڑے ایتھوں منڈے پائی کچھ مری جا رہا ہے کیا ہے یہ میرا فرینڈ بوائے یہ گرل گرل بوائے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں اگلے دن گیا کاموں کی ایک جگہ مسیت اتنے من پتہ لگا بھی مولوی اتنے جڑے اکرم رضوی شہید ہوئے نا ساڈے انہوں کی مسجد من لے گئے بھی تین انٹرویو دینا ایسا تین رکھنا چاہتے ہیں میں بسم اللہ میں پتا لگا پہلے مولوی نے اس واسطے کڈیا وہ پانچ سات کڑیاں اتنے پڑھدیا نے حفظ کردیا نے انہوں نے برخے پوا کے داتا دربار لایا انہوں نے چڑھ گسا گیا گاؤں نو پچھو غیرت اٹھی انہوں نے دربار سے لے گیا وہ تو جناب انہیں مولوی کٹ ماریا میں کہ یار صدقے جاوا مولوی یہ دساں بریک والا میں کہ وہ دہڑی بھی بریک وہ باہر جناب جدو کا گل کام ہو جا کرن لگے سو بندے دہڑی سو شرم نہیں آتی تنقید کرنے والے آئے کھڑے وہ دین بریک نماز بریک دساں بریک والا ہے انہوں لکھ بارہ شرم آنی ہے سہ بارہ انہیں سوچنا ہے کسے پاس ہونا تو میں کہ یار پروفیسر جڑے نے بنا بریک یہ اٹھارہ ویلر ٹرالا اندی بریک ہے ہی کوئی نہ اندی داڑی نہ موچھ زمانے دا لوچ جو مرضی پیا کرے نہ مرادو تے میں کہ میں سمجھ نہیں لگدی مولوی تے لے کے نہیں آ سکدا داتا دربار برخے پوا کے تے پروفیسر مطالعاتی دورے پر جا رہے ہیں کہا دیتے مطالعاتی دورے پر جا رہے ہیں بس جا رہی ہے ویچ سرکار بیٹھے نے کڑیاں جوان ایتھوں تک بودے کٹے نے ایتھوں تک ڈولے نے وچ گانا لگا ہے جب تک نہ پڑے عاشق کی نظر سنگار ادھورا ہوتا ہے تے ڈانس ہو رہا ہے مینوں ڈرائیور دسیا آندا او چشتیا جو آنا ہے سچ آنا ہے واقعی ہے سارے تو کر دلے نہیں کتھے جا رہے ہیں یہ مری جا رہے ہیں ابو بیٹھا ہے کدھر جا رہے ہیں میں کہا صدقے جاواں تیری غیرت تو مولوی تے دربار داتا دے سرخے پوا کے نہیں لے آ سکدا اے بنا برے چکلے دیاں فلماں لا کے سنگار کرا کے مری لے جا سکدا اے نچا بھی سکدا اے تیری غیرت نو ہاتھ نہیں پیا پھر میں سمجھاں گا تیرے رنگا بے غیرت ہی کوئی نہیں دنیا تے مولوی آستے غیرت تیری اٹھ پئی ہے ادھر تیری شریعت نہیں اٹھی اوتھے تینوں کوئی یاد نہیں آیا جدو میں گل کیتی پھر لگ انہاں نوں اگ گئی انہاں آکھیا انٹرویو دین آیا ہے کہ ساڈے نال کچھ کرنا ہے آکھے اس مولوی نوں میں کہ پتر تے میں رہن تھوڑا آیا میں تے تانوں دسن آیا دین حضور دا کی ہے میں انٹرویو میرے تساں لو گے جاہل کٹے نا مراد آپ دا پتہ کو نہیں اس تنجے نو 57 آکھدے تیمم نو متنجن تساں میرے لئی انٹرویو بوتھا سنبھالیا اے خدا دی قسم کر گیا نا اس ویلے تخصیص دا کیتا حاکم آزاد ہویا کھڑے او آندا میں جو مرضی کراں توجہ ہے جج آزاد چودھری آزاد نواب آزاد فیکٹری والا آزاد تاجر آزاد توں آزاد جویں مرضی حلال حرام دے فرق امتیاز شریعت تو بغیر سارے کم کرے ایک مولوی داڑی والا جدو برائی کرے پھٹ انگلا اٹھ پیندیاں نے اخبار وچ پیسا چھپ جاندیاں نے میں کہیا یارو پھر سمجھ لو جے مولوی دے اوپر نبی دی فرما برداری فرض ہے پھر امتی حضور دا صرف مولوی بندا جے جے نبی دی فرما بر کرا سمجھ لائنے نبی سرکار دی غلامی اور امت تو اپنے آپ نو قد لیا وے حلور دا امتی اوہی ہوئے گا ہمیں جتھے بھی بیٹھا وے سمجھے جنہیں مولوی تے حلور دی تابداری فرد انہیں ساری کائنات دوتے فرد وجہ ہے اکھو نا سبحان اللہ مسلمان داری نال بندا یا کلمے نال بولو بولو بولو جے داری نال مسلمان بنے تے سکھاں دی داری ہے کوئی نا ہے ہن مسلمان کدے نال بندا ہے کلمے نال ایمان نال نبی دے دین نو سچا منن نال اسی طرح ہی ہے نا تے جدوں کلمے نال بندا ہے تے پھر برائی کلمے والے پر حرام ہے یا مولوی پر آج تو بعد لفظ نہیں بولنا نہیں تو ایمان تو خارج ہوں گناہ مولوی کرے تے آکھو شرم کر کلمہ رسول اللہ دا پڑھ کے تے بیزتی تا کر داڑی منا کرے تے آکھو شرم کر حضور دے کلمے دی بیزتی تا کر توجہ نہیں کی تھی خدا دی قسم کر کے آنا جنا چیرے قوم ہر ایک دے اتے برائی نو حرام نہیں سمجھے گی ہر مومن پر برائی کو حرام نہیں سمجھے گے یہ مومن نہیں بن سکتے عاشق ہونا تو دور کی بات ہے مومن وہی ہوگا جو سمجھے جی میں مولوی امتی ہے او میں اے نہیں جدو چرگے پاڑن دی گل آوے تے اول سٹیل ریسٹورنٹ دو تے ایتھے لات رکھ کے بیٹھا تے کرچ کرچ کریا میں جناب ہن کی ہے جی برائلر اندر جا رہے ہیں ڈیڈا پھریا تے اُتوں پیپسی تک کھان والی اگے حضور جی دی گل آ تے مولوی جی دا کیوں حاجی حاجی جھوٹ بولے ایک پیا کے اولا جی اج کر کے آیا ہی میرے خلاف جھوٹی گواہی دتی کھڑا میں کہہ دی اونوں میں آکھنا تو حجو بغیر جھوٹ دے خلاف گواہی دے داڑی جھوٹ بولی کھڑا میں کہہ دا مطلب داڑی منا دے مڑ مڑ بولیا کتھوں دین کڈیا آپا ہوئے دین آیا کیڑے پاس ہوئے او نبی ساڈے سرور او سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم صدقے جاواں جنہاں دی تابعداری نبیاں دی وی فرض اے مینوں سمجھ نہیں لگدی اج سانوں اینے اختیار کتھوں آ گئے نے کہ اساں حضور دے قرآن دے مقابلے قانون وی کافر دا پے چلاونے اے آپا تاں وی مسلمان اے اسا حضور دی تعلیم دے مقابلے تعلیم بھی کافر دی پے چلاونے اے تاں وی ہلے اسا مسلمان اے تے جرم کرے مولوی تے سارے ٹٹے کھڑے اے او خدا دے بندیا سمجھ لے اپن دے اندر ایمان نہیں رہیا ہو ایمان اوتے ہی جڑے گا جدوں حاکم وی نبی دے رنگ وچ رنگیا ہووے عوام بھی نبی دے رنگ چرنگی ہوئے بادشاہ بھی نبی دے رنگ چرنگیا ہوئے ملا بھی نبی دے رنگ چرنگیا ہوئے پیر بھی نبی دے رنگ چرنگیا ہوئے ساڈی بی بی سیدہ خاتون جنت دے رنگ چرنگی ہوئے راکھنا سبحان اللہ یار مزہ نہیں ہوں دادر آکھو نا ڈٹ کے سبحان اللہ سن لے درویخ جناب میرے مدینہ دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم سنا واہ میرے مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حدیث دی کتاب مستدرک للحاکم میں نہیں آکھنا میں آواز آئی آواز نہیں آئی وحی خدا پہنچی ہے میرے آقا انعامدار نے فرمایا توجہ ہے ذرا آنکھوں تے صحیح سبحان اللہ صدقے جاواں میرے کملی والے سرکار نے فرمایا حاکم اونگے لا یستن لا یہدون بے حدی میری ہدایت تے نہیں چلنگے میرے طریقے تے نہیں چلنگے فرمایا جڑا انہاں دے ظلم تے انہاں دی امداد کرے گا فلیسا منی ولسنا لستو منہم اونا میرا اے نا میں اوندا ہاں میرے کول قیامت والے دن ہوے کوثر تے اس نہیں آونا پیاسا مردا مرے گا فرشتے اونوں نبی سرکار دے ہوے کوثر تے نہیں لے جان گے تو اج دے نعت خانہ دیاں نعت جھوٹیاں سچیاں سنی کھلاویں تانوں حضور دے فرمان دا پتہ ہی کوئی نہیں تو ایہی سندا رہیا ہے بس جناب ہاں جی جویں مرضی کری آوے او جی تانوں عاشق رسول دی سند دے کے ٹر جاندے نے خدا دی قسم کر کے آنا اے جھوٹے نے مدینے والا سچا اے سانو سج سمجھایا وے آقا انعامدار نے فرمایا میری جناب انہاں دے ظلم دے انہاں دے ناجائز کماں تے جڑا انہاں دی مدد کرے گا انہاں دی تصدیق کرے گا میرے کول ہوے کوثر تے نہیں آونا نہ میرا وے نہ میں او دا میں اگلے دن اک نعت خان نو جھوٹ بول دیا سنیا او تے آکھے جناب ہم اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو میں ہوں دیگر کی کنداری صاحب میں کہا سرکار حدیث نبی پاک تو کچھ ہے میں کیا آقا فرمان دینے من تارا کا سنتی فل ایسا منی جڑا میری سنت چھٹ دا ہے وہ میرا نہیں نامرادا حضور فرمان دینے میرا نہیں تو آنا ہے ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو میں کہہ دی پلٹ میں بنا لوں پلٹ میں سنا میں کہ پلٹے وے انج آخ لندن والے پاس اشارہ کر کے نا ہم ان کو اپنا کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہمیں رکھتے ہیں ڈالر میں ارے لعنت ہو تو ایسی اپنے منہ چ میاں مٹھو بن کے بہ رہے ہیں جڑا خود مدینے والا ہے وہ آتا ہے میرے کو آنا ہی تو میری شریعت کا تابے دار جی جناب جی ہوں اتنے بھی ایک نعت لگی سی وہ ساز دف وجن دیا ایک جی جب حضور تشریف لائے تو مدینے کی بچیوں نے دف بجائے میں کہ جی کنہ نے مدینے کی بچیوں نے میں کہ جناب بچی ہے ماشاء اللہ نعت خان صاحب آپ بچی ہیں اے حدیث حضور دی سناوا اے بے حقی شعب الایمان حضور دی جو اتباع دی گل ہو رہی ہے ان لچیا نے یہودی دی اتباع کر کے تے پھر بہانے حضور دے لائی پھر دے یہ ہے مدینے کے تشعب الایمان حدیث کی کتاب ہے حضرت انس بن مالک راوی ہے عبارت پڑھ دے عربی دی بولو بولو اللہ دی مہربانی نال مینوں انگلش نہیں آتی عربی آتی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بعثنی اللہ رحمتا وہدا للعالمین وبعثنی لمحق المعازف والمزامیر وامر الجاہلیہ پیا کہ سبحان اللہ حضور دا فرمان آوے تیار ہو جایا کر سر تے کپڑے رکھ لایا کر پر کپڑے ہومن کر ساڈے تاڈے کتے رہنا کڑیاں دے کونی دا بعد میرے آقا نامدار نے فرمایا دعا کر شالا نبی دے فرمان دا ادب آ جاوے صدقے جاواں سیدنا امام مالک میرا نبی دی شریعت دا دوجا امام جنہیں نبی سرکار دی حدیث دی سب سے پہلو کتاب لکھی ہے امام بخاری بعد وچ لکھی ہے امام مالک دی کتاب موطا شریف پہلو دی ہے قربان جاواں امام مالک سرکار کول جدو کسے بندے آونا ہاں جی پوچھن دی خاطر کوئی مسئلہ آپ نے فرمایا مسئلہ پوچھنا یا حدیث پوچھنی ہو جے مسئلہ پوچھنا تے دس دینا جے حدیث دی گل کرنی کہ میں حدیث پوچھن آیا آپ نے فرمایا بہ جا میں گھر جانا غسل کرنا کپڑے نویں بدلنے کپڑے نویں پانے خوشبو لانی تخت بچھاونا انہوں آکھنا تم ہی غسل کر اس حالت نبی دا فرمان تینوں بیان کرا گا شانہ بھی تو نہیں عزت بھی تو نہیں پائی دنیا تے حاکمیت تو نہ کیتی ہن دنیا دے ٹٹو تے کھلے کھان والے آپ تائی ہوں کیونکہ ہماری حفاظت نہ ایٹم بم کر سکتا ہے نہ کلاشن کوف کر سکتا ہے نہ دنیا کی کوئی طاقت کر سکتی ہے مسلمان کی حفاظت صرف نبی کا دین کر سکتا ہے خدا دی قسم کر کے آنا روڑا کلاشن کوف بسائت رکھ لو ہر بندے نال کلاشن کوف رکھ لو جب تک نبی دے دین دے مطابق عمل نہیں ہونا رب دا خوف دل وچ نہیں ہونا قیامت دے حساب دا ڈر نہیں ہونا ہر بندے وچ کوئی ایک دوسرے تو بے خوف نہیں ہو سکدا مطمئن نہیں ہو سکدا بچ نہیں سکدا جو بابے فرید رنگے بندے ہو حضور دا تین ہر تے رنگ چڑھیا ہوئے دل وچ خوف خدا ہوئے یوم حساب دا ڈر ہوئے مر کے جانا ہے تے پیش ہونا ہے خدا دی قسم کر کے آنا وہ لٹن دی بجائے حفاظت کر دا کی کرتا ہے خواجہ خدا بخش خیر پوری دا نام سنے اٹامی علی خیر پور کا صدقے جاواں آپ سرکار خواجہ خدا بخش خیر پوری جڑا ایڈا کرامتا والا ولی سی دریا تے گئے نال کاپ دے مرید سی بیڑی کو دیا فرماؤ دے وڈے لیا تو پچھو یا خدا بخش یا خدا بخش آخدا میں اتے ستا دے ٹرنا وا آپ قدم دریا دی ستا تے رکھیا آپ دریا دے ٹر دے جا رہے نے آپ خدا یا خدا یا خدا کر دے نے پے پچھو جناب خادم یا خدا بخش یا خدا بخش کیا آخدا جو میں ہون پیر بھی مرید پانی دی ستا دے چل دے جا رہے نے رستے دے اندر مرید و رانو خیال آیا آپ یا خدا پہ کر دا وے میں نو اپنے آپ تے لائی کھلا وے دل وچ خیال آیا پانی ہو رہی ایتھوں تک کپڑ گئے خواجہ صاحب فرماوندے نے بیلی آ کی بنیا ائی عرض کردا سونیا ڈبن لگا وا بچا لے فرمایا او کھلو خدا بخش تا کپڑا نہیں خدا تک کیویں اپنے گا توجہ ہے صحیح او خاجہ خدا بخش سرکار دا مرید عرض کردا ہے سونے میں چلیا واں حج تے میرا بچے کوئی پتر میرے جوان کوئی نہیں پانی بھر کے دین والے کوئی نہیں مہربانی فرمائی اپنے ایک درویش دا ذمہ چلا پانی بھر کے روزانہ شام سویرے میرے گھر دے دروازے اگے رکھ دین گے میری گھر والی چک لیا کرے گی توجہ ہے چلا گیا آپ نے فرمایا ٹھیک جدو واپس آیا ویکھیا خواجہ صاحب آپ ہی کھڑا بھر کے دروازے تے اگے پہ رکھ دے نے بے ہوش ہو گیا اندا او سرکار اے کی میرے سر دے سائیاں فرمایا یارا جدو دا سانو تو آکے گیا سے ارسان کسے پرویش نو نہیں آکھیا تیرے گھر دی خدمت آپ ہی کر دے رہے ہیں تراکنا سبحان اللہ تائیوں انگریز بڑھویاں لکھیا انہاں آکے ہوئے ارسان جدو بھی کوشش کی تھی نا اسلام نو مٹاؤن دی آج جڑے فقیر لوگ نے نا درویش اینا اسلام نو مٹن دیتا ہی نہیں ہمیشہ آن کے پھر انہوں اسلام نو چڑھا چکر دے یہ دے نشان پھر قائم کر دیندے نے خدا دی قسم دین ہے ہی اللہ دے فقیراں نال قائم توجہ ہے کیونکہ فقیر آپ نو نہیں ویندا نہ اپنی پہچان کراوندا ہے او آندا ہے او دی کرو اے بلے شاہ فرماوندا ہے تیرے بلے چلو اٹھے چلیے جتھے سارے انے نا کوئی سالو مننے تو میں تو اس چکر چنے سانو منو بلال دے شیر تے نعت خان سناواں گے میں تے گلیں سنا تا گدا تو جو ہے نا کیونکہ میں تے نعت خان نہیں میں شاہ کو کلام اے پڑھا دی میں تانوں صدقے جاواں حدیث نبی سرکار دی سنانا بلال سونے دا واقعہ میں سنا دیا توجہ ہے ذرا اے حدیث میرے کملی والے نے فرمایا میں نو اللہ نے رحمت بنا کے بھیجیا ہے وہدل للعالمین تے میں نو سارے جہان نا لئی ہدایت بنا کے رہبر بنا کے بھیجیا ہے وبارسانی اور میں نو بھیجیا ہے لمحکل معاذف والمضامیر و امر الجاہلیہ ساز واجے توڑن واسطے قادر بھیجیا ہے اے حدیث مصطفیٰ ہے آ کسے عالم نے بلا لیا تھے اس حدیث کے اوپر میں نے گفتگو کرنا تو ہن میں پوچھنا وا حضور تے توڑن آئے کھڑے نے تو جوڑنا ہے تو نبی دے مقابلے فتبعونی توجہ ہے خیر ہون تے جناب ساز واجے جڑے نے سکول وچ باقاعدہ اے پورا شعبہ ہوندا ہے نا نچن گاون والا ساز بناؤ کتابیں پورے مضمون لکھے نے. ہاں بڑا وہ میں تو ایویں تو نہیں پیا آخدا آوے صدقے صدقے تانوں کی پتا ترقی کی ہوں آ جا ترقی یہ اما دے تھلے جنت جنت بی بی بیٹھی ایمان نال دس چکلے دیا کنجریاں تے اندے کوئی ہے فرق یہ دسویں دی انگلش مضمون کیے عورتیں بیدار ہوتی ہیں کی ہوتی ہیں بیدار میں کہا جی اچھا پہلو ستیاں رہی ہیں آج جاگی اے جاگی بیٹھی جی کی ہے جی آخر جاگ جاگ کے جاگ نعوذ باللہ من ذالک پر کتوں قوم دے اندر تابیداری رسول اللہ دی تابیداری دا جذبہ کی جنسی ساڈی بدل گئی جنسی ختم ہو گئی خدا دی قسم کر کے آنا آ پنجویں دی انگلش آہا اے حضور دے تابیدار پیار ہوندا ہے دیکھو نا اے آ بیٹھی ہے یا بنان دے چکر وچ کھڑا ہے تے پھر کی آنا میلاد نال بخشی چاہندے اے تے آقا دی بارگاہ وچ پیش ہو ایک بار مر کے چل پھر تینوں دسن گے نسل یہودی نو دے آیا ہے میرے کول کی لینا ہے خدا دی قسم کر کے آنا کوئی صفحہ ایسا نہیں جس دے اوپر بے غیرتی یہودیاں دی فوٹو ہے فتح بے انہیں عمل ہو رہا ہے وہ فوٹو بیچ کیوں دیتے گئے نے میں بھی یہاں نان کپڑیاں نال بھیجی دیئے تو لا کے آئی کھڑی ہوں دیئے چکر کی اگو سبق جو ہو جائے اگو شیطانی یہودی دی بے کس بغیر تینو ترقی چاہتا ہے کی آخ دیتا ہے آئے آئے تائیوں تے اللہ میں اقبال بول گیا واندہ اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف بولیا کہ نہیں یہ ہے وہ سازش جو اسلام کے خلاف ہو رہی ہے یہ کتاب میرے پاس ہے عرب سے شائع ہو کر آئی ہے اسلام اور اثری جاتا اس میں لکھا ہے عرب تو چھپ کے آئی ہے اور پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے مسعود احمد پی ایچ ڈی ڈاکٹر حیدرآباد کا اس نے کتاب چھپائی ہے تصدیق تو دی ہوئی تھی کچھ لکھا ہے یہودی کافر 500 سال سے زیادہ عرصہ تحقیق کرتے رہے کہ مسلمانوں کو برباد کیسے کرنا ہے کتنا عرصہ ہاں تو تے سوتا ہے تینوں تے صرف مولوی نال وائر ہے بس ایو ہی پٹلا ہے ہاں 500 سال سے زیادہ عرصہ سوچتے رہے مسلمانوں کو برباد کیسے کرنا ہے آخر اس نتیجے تک پہنچے کہ جگہ جگہ سکول کالج کھولو یہ برباد ہو جائے گا جب دین سے دور ہوگا تو یہ برباد ہے کیونکہ مسلمان تو رسول اللہ کے قرآن کی پناہ میں رہتا تھا تو قرآن تو سچی کھڑے نالیے تھے ہاں جے قرآن ویکھنا ہے اج بلا غلاف رلدا پھردا ہے پہلا 10-10 کپڑے رب دے قرآن دے اوتے چڑھے ہوندے سن ساڈیاں ماواں نے منت سکھنی ساڈا کم ہو جائے اس اللہ دے قرآن دے اوتے غلاف چڑھاواں گے کم ہو جاونا پھر ساڈیاں ماواں اے وی کم کردیاں ہوندیاں سن قرآن پھڑ کے تے دروازے تے کھلو رہنا اولاد نو آکھنا لنگو تھلو تے لنگنا آکھنا اسا اللہ دی پناہ وچ اپنی اولاد دتی ہے تے میرے مدینے دے تاجدار دی حدیث ہے اللہ سونے دی امانت جڑی شاہ دتی جاوے اللہ محفوظ رکھتا ہے ہن انگلش کانڈ دے پٹھو لگا 500 دا بیک جدے انگلش بک تے قران رول دا بغیر کاغ اے دے تو خلافت یہودی دی کھردلے دی زبان واسطے 500 دا ہے ٹی وی او چکلا کنجر خانہ جدے وچ ہر وقت زنا تے بدکاری تے لڑائی فساد تے مار تے کٹ دا سبق پڑھیندا ہے شیطاناں دا اور پیا 8000 دے ٹی وی چلا لیے اونوں سویرے ساڈی دھی اٹھ دی اللہ دا قرآن او اتھے پیا جتھے ہاتھ بھی نہیں پڑھنا اللہ دا قرآن ہاں تو بڑی اچھی شان اچھا ہی رہو ساڈے ہاتھ چ نہ آوی تو کی سمجھی کھڑا ہے کہ مولا تے نات کھانے لگے پھر دینے تیرے جھوٹے سچے واقعے سناون والے نہ کنوں بچانا انہاں دے پیو دا دین انہاں دے پیو دی جنت نا سچ بول دینی اللہ دے فقیر اور مصطفیٰ دے حضرت سخی سلطان باہو فرماؤں گا جیون دے کی جالی یارا ساد مویا حدی مویا بلال واگو جدو بلال حبشی سرکار نبی سرکار دے دین دی خاطر کٹی چڑھوایا بلال جدو ویلا موت دا آن لگا آپ دی گھر والی وین پا لگیے آج فرماؤں نے جھلیے وین نہ پا آج دے سادہ خوشی دا دہاڑے اج وا ویلا نہ کرا کھوا تربا کیونکہ اج اسا مر کے جانا وے محمد عربی سرکار دی جماعت نہ رواں جان ایتھے جڑے اپنی بنا گئے میرے آقا فرماندے نے کون فی دنیا کا انا کا غریب میرے امتیا دنیا چنج رہو جے میں مسافر رہندا توجہ ہے فوت ہوئے نا حضرت سلمان فارسی تے گھر دا سامان مول کیتا گیا بھی کنا سامان ہے گھر دا تے 14 درہم 14 روپے دا 14 درہم دا سامان نکلا گھر وچ فرمایا سانو نبی سرور نے فرمایا میرے امتیو مسافر آنگو سامان رکھتا جے چوکے نو ہاتھ نہ مارا ہاتھ نہ سبا خدا دیا بندے آسل پہ جاواں اوے اج اساں جدوں چوکھے نوں جٹھے مارے نے او ویا گڈی ویا بنگلہ وی ہو لے میں ادھر فیکس ہوے ادھر فون ہوے ہیلو ایک ہاتھ وچ میرے او کھلا جا چکیا ہوندا کھلا جا او جڑا بس سج بابے ہیلو جی میں اس وقت بس میں بیٹھا ہوں میں اس وقت تھلے اتر رہا ہوں جی ٹیٹی خانے میں بیٹھا جی میں اس وقت مصروف ہوں تیرا کھانا خراب ہو گیا نا مراد نے ایسی اس قوم نو سپیٹ لائیے نہیں ران دیتا کہ میں کام جوگا بھئی نا مراد آ جتھے بھی روے تو خسمانو کھا جیڑی موت آنی ہے جس دن آ جانی پیچھے باب آدم علیہ السلام کو جو دنیا لگی ہوں دیئے تے موبائل کوئی نہیں سر وہ نہیں سر جین دے ایمان نال چٹی خانے جو بیٹھو اخبار پڑھن دائیں تو ساتھ دیسی لوگ جو تو انہوں پتہ ہی کونی ترقی شاید دی اوہ ہو دعائی خدا دی جنا میں ایک دن ترقی دے قبضے آگے ایک پیر دے کھوڑ گیا جی میں بھاج بھاج کے لگاؤٹ کس کے شاید نسنا پینا ہے ایتا جو کھلا بنیا کھلا تو پھر ویکھیا تے او اے نجے میں کھرلی نہیں ہوتی کھرلی آنگو جناب بانتی تھا میں ہون سوچا بھی باوا کڑے پاس آکھے جی او اتے پاٹ راکھ کے باونا پندے این جی میں کرسی تے نہیں بیٹھا تے پی چھوٹے ایک لائے لاکھ دلانا تے میں کھرنا او تو آڈا خانا خراب ہوئے یہودی تے اس واسطے اس طرح باندھے میں ہوئے جو پلیت پلیت جو ہے انہاں دے پات پلیت و موترن تے جو میں اونٹ نہیں لٹا بھار کھلون دا اے پینچالے بھی جدو موترنے میں ہی موتر دے اے لٹا بھار کھلو رہے ہیں یہ بات اگلے دن لاہور دے اندر ایک بیلی آکے تھندار میرا ایک بیلی سی ہو آندا ہے چشتی موڑ بیا سات چاند ہے چشتی آ سات چاند ہے سات تانگ آئے پھر دیا اتنا مراد تو آکھے ایڈی موٹی ہے جی میں پوری خسور دکھا لوں ایڈی آکھے موٹی ہے اتو چڑیے پیٹی او ایتھے آن کے ڈھیڑ ڈھیڑ جان دیئے پاس ادھا ٹکر اتے رہ جان دا ادھا ایٹھا رہ جان دا جاویے کرے پا آکھے دعا کر اللہ سانو ایتے جان چھڑاوے بھائی سانو باکہ چلو یار تو آڈیج فکر تے آئے نا تو آڈیج فکر تے آئے نا اس گل دی بھی یہ چنگی شاہ نہیں آکھنا سبحان خدا او جناب میں اوتھے کنڈس نہ ہے پیاوا ہیں اس حال جناب بیٹھے تے کی ہے جی دعائی خدا دی تے ہیں اینو ترقی ترقی کہہ کے سانو پاگل کیتی ہم دنیا ہر شے نو اپا اس چکر بیٹھا ہے دنیا دے خدا دی قسم کر کے انا مدینے دے تاجدار دی تابیداری جڑی مسلمان ا چھٹیا چھڈی کھڑائی نا صرف دنیا دا شکار ہو کے چھڈی نبی نے فرمایا حب الدنیا راس کل خطیہ دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے اینو کڈ دے دنیا وچ بیڑا پار تو اخرت وچ ملنی ہوئی جڑا مقصود ہے چوکھا نہیں لے سکتا جا باوے جنی وردی فکر رکھ دعا کرو سانو حضور دے جوڑیاں دا صدقہ اللہ اپنے محبوب دی تابعداری عطا فرماوے قران مجید میں ارشاد ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک پر درود و سلام بھیجتے ہیں مومنو تم بھی اپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو سوال یہ ہے کہ اللہ تعالی کا درود بھیجنا کیسا ہے اللہ رحمت بھیجتا ہے او دا درود بھیجنے دا مطلب ہے اللہ رحمت بھیجتا ہے کی کردا ہے دن با دن حضور سرکار تے انعام فرماوندا ہے حضور سرکار تے رحمتاں بھیجدا ہے حضور سرکار دی شان وڈھاوندا ہے اے اللہ سونے دا ہور اے اللہ سونا نہیں آندا اللہم صل علی محمد اللہم صل علی محمد اللہم صل اللہ کسے ہور اللہ نو اللہ نو آکھنا ہے تو درود پڑھ سمجھ آ گئی نا ایک آدمی سنتوں کا پابند اور پانچ وقت کا نمازی بھی اور ٹی وی وی سی آر کا مخالف بھی اور اسی آدمی کے گھر میں ٹی وی ہے اور گھر والے بھی دیکھتے ہیں اور یہی آدمی دوسروں پر پابندی لگاتا ہے جو وہ بیچارہ مخالف ہے تو گھر والے نہیں مندے کیونکہ آج کل بڑھیاں جڑیاں نے ہونا دی بہت ہی چل دی ہے لڑائی پا جاوے نا تو بڑھی ایک پاس ہوگی تو چالی بندے ایک پاس ہوگا بندیاں کول دے کسے پوچھنا ہی نہیں ابھی تینوں بڑے آڈے گواہ کریں نہیں نہیں نہیں لیڈیز فرسٹ اور تو میں لگی نے مکالا جو ہویا کڑا ساڈا تو اور ایسا بند مرد جو نہ رہے علامہ اقبال آندا ہے شیخ صاحب بھی تو پردے کے کوئی حامی نہیں مفت میں کالج کے لڑکے ان سے بدزن ہو گئے. یہ مطلب ہے کالج دے لڑکیاں نو پردے نال بڑا غصہ لگدا ہے. انہاں دی اکھاں نہیں ٹھردیاں. اے لعنت شیخ صاحب بھی تو پردے کے کوئی حامی نہیں. مفت میں کالج کے لڑکے ان سے بدزن ہو گئے. واز میں کل آپ نے فرما دیا یہ صاف صاف پردہ آخر کس سے ہو جب مرد ہی زن ہو گئے. اکبر آبادی فرماؤں نے وہ بھی جج سن انگریزوں کے دور وچ رہ کے وہ بھی علامہ اقبال وانگو سہاگا پھیری رکھیا تھا. وہ آندا ہے کیا بتاؤں کیا بنے گی علم پڑھ کر بیویاں, کیا بتاؤں کیا بنے گی علم پڑھ کر بیویاں, بیویاں شوہر بنے گی شوہر بنے گے بیویاں. تساں یہ تماشے ویکھ رہے ہو ذرا ترقی یافتہ علاقے جاؤ لاہور ڈیفینس ٹاؤن شپ ماڈل ٹاؤن ہوئے پیچھوں ویکھیا کرو پھر جا میں منجن جیا بیگم بیگم آگے جا پیچھے آکڑا آپ کو پتا ہونا چاہیے میں ادھر دفتر میں جا رہی ہوں. بیگم صاحب لاکھ دی لعنت میں کیا تو خوش نہ مراد خوش رہے سکول تیار جنہیں تیار سوال الرجال قوامون علی النساء نہیں اج دی تے پرانا سودا ہے پرانے کافراں دا نبتی قوم میں گزری ہے ملک شام دے علاقے اوتھے انج دے بنگلے کوٹھیاں دے آثار پرانے کھنڈرات حالے موجود نے. اگے اسی طرح پلر بنے کھڑے نے اسی طرح ہی کوٹھیاں دے نقشے نے نال پارکاں نے ملک شام دے اندر حالے او موجود نے. نبتی قوم اس طرح دے بنگلے تیار کرتی سی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بھی ہزارہ سال پرانی گل ہے انہاں تو بھی پہلو نہیں. قوم عاد اور قوم ثمود سورت شعراء قرآن پاک سورت شعراء سچی تاریخ اللہ کا قرآن پیش فرماتا ہے انہوں کھول کے پڑھو سورت شعراء دے اندر مالک کے کائنات جل والا نے قوم ثمود اور قوم عاد تے او فضول فخریا ناز تے غرور والے بندگاں پلا دے انہاں دا ذکر فرمایا اور نال مذمت کیتی. اللہ تعالی فرماندا ہے اتبنون بالکل لذی ان آیتن تعبدون سبحان اللہ ذرا ڈٹ کے بول سبحان اللہ سبحان اللہ اتبنون بكل ریع آیة تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قوم ثمود اور عاد کے متعلق کہ تساں نمایاں اچھی تھان دے اتے یادگاراں بنا چھڑ دے ہو محل کھیل تفریح واسطے. وہ چوکاں دے وچ یادگار بنا چھڑ دے سن جیویں مینارے پاکستان نہیں کھڑا لاہور ویکھیا نے مینارے پاکستان تے چوکاں دے وچ بوجیاں بنا دینیاں اے کام کیتا سی قوم عاد نے وہی بنا دے مینارے پاکستان جڑا بنیا کھڑا ہے نا یہ کوئی حضور سید الانبیاء کسی نبی دی سنت نہیں نے. مدینے دے تاجدار مدینہ مبارک بھی شہر وسایا لیکن کوئی یادگار ان دی نبی تعمیر نہیں فرمائی. ہاں جی یہ قوم ثمود تے عاد دی وراثت ہے پرانے کافراں دی. ہن او چوکاں دے اتے یادگاراں بناندے سن تتا